إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات تي توفيق بروم بي جل وعلا تي سنو درس توحيد بني عمل سبق جد تي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني جي سنو بندي بي ويسو كي لن دوغون تي نيارلو تومب بي تي نينتي تومب ييغا خامني دا فا وار تي كيب كوي مسكلف غا خامكو تي نينتي يوي دي العلم موي خام خام خام خام بو لامو امب موي نيتي مير خام يالا خام يونانتام خام دين الاسلام بالادله تمو تكو تي اي تكتال تكتلي القرآن أك تكتلي سنة ينتبه عليه الصلاة والسلام. نيارل بدي العمل به جفي خم خمبا نيتل بدي الدعوة إليه واتجمتي خم خمبو نيتل بدي الصبر على الأذى فيه منك اللور ينغ خمينتنيني مجنك وملني كسنو بندي بيويسو كلاني تنبليون العمل بالعلم manam jefe xam xam ba borom tere ba delu ci di wax nan qawluhu al amalu bihi ay bil ilm mune wax je borom tere ba wax ne al amalu bihi jefe ko manam lam ci djublu moy al ay bil ilmi jefe xam xam ba li'annahu la yakfi an al insan yu'allim wa yata'allam mune ndax nekul rek doyna nit ki jang di jangale mune lol kep doyul dedet balla budda an ya'mal bi ilmihi mune faw xam xam mom bobu mu jefe ko ngok xam xam mom ci lamuy wo nit ki moy jefe ay xol sunu borom jalla wa ala ba mune wal asr innal insana lafi khusr sunu borom tabaarak wa ta'ala bamne jemmi doomu adama min ci pertange dafa daldi am ñumu seppé manam am ñumu accepté ci pertange gogou def ben exception exception bo mu ne illal ladina amanu ba mu dess ñi nga xamni dañu gëm te xam nga ni ngëm mënta taxaw ngëm mënta wër lul ci xam xam gannaaw lolou mu tek ci wa amilu salihat ñu jëfé kon gis nga xam xam ak jëfé ñoo and ngëm ak jëfé ñoo and kon ñom ñaar keen mënu len takatlé so len takatlé rek day daldi nek lo xamanteni ni dootut jëriñ boromam xam xam ak jëfé waaw pour boromam mën ci jëriñu wa faawu boole mu boole leen ñoom ñaar mu bañ leena takale sunu borom dane huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq mom moy ki nga xamni moy yonni yonentam bil huda jox ko njub njub gogu borom xam xame ñu ne moy al ilmu nafi moy xam xam bi jeerini wa dinil haqq ak dine deug borom xam xame ñu ne dine deug moy al amalu salih moy jef ju sel man gis nga lolu la sunu borom jalla wa ala yunni yonantam xam xam buy jeriñe agit la nga xamanteni ni mom moy jef ju sel kon ñom ñaar ñoy ant mango kon ñom ñaar ñoy ant bu ko defé mu ne kon balla budda ay ya'mal bi ilmihi kon faaw mu jefe xam xamam bobé mango faawu mu jëfe xam xamam boobee. Loolu tax mag ñu baax ñi dañ doon wax démb naan al ilmu yahtifu bil amal wa illa rtaxal. Ñu ne xam xam moom bu ñëwee bu accès dafay woo jëf, bu jëf ñëwee ñoom ñaar ñu ànd cohabiter ensemble, mais bu fekkente ne jëfe ñëwul xam xam day dem yoonam ngok barke ba day dem ngok mu des fa. Nag xam nga lan moo fay dese? Loo defati ñu ne pourtant jàng na de, loo defati rek ñu ne pourtant jàng na de, pourtant jàng na de, pourtant jàng na de, pourtant daara ja la nekkoon de, pourtant nangam la nekkoon de, mais parce que jëfewoo sa xam-xam. Ñàkk jëfe sa xam-xam boobu moo tax ngay def lu wuteeg li xam-xam digle, gis nga, wala ngay ñàkk a joxe li nga xamante ni moom la xam-xam santaane, gis nga. Moo tax ñi jàngul foo jëfee ñu ne pourtant pourtant jàng na de, pourtant fi nga ko gis ni wàccee na alxuraan de, ak bëri looy dégg loolu. C'est parce que kooku yaruñu ko ci jëfe xam-xamam, wala bokk yarul boppam ci jëfe xam-xamam. Mu ne kon fal ilmu xam-xam bi duuni amalin bu àndut ak jëf innama huwa xujjatun ala al insaan. Mu ne loolu xam nga lan la? Loolu lay la ci kaw nit ki ma gokk, loolu lay la ci kaw nit ki. Lay mooy preuve, lay mooy li nga xamante ni nii ëllëg daf lay lan, daf lay plaideel, dafay nekk confirmation ci ne yow nekkoon nga ci yoonu sirat al mustaqim. Lay boobu seede la pour yow, ëllëg day ñëw di seede, gis nga. Ma ngoog bokk ci mbir yi lay seedeel aha ca kanamu borom bi tabaraka wa taala, ci ne ah sa jàm bii kat daan na taxawe lii, daan na jëfe lii ci ay digle, daan na wattandiku lii ci ay tere. Ma ngoog xam-xam noonu la mel. Léegi nag lay dafa am ñaari façon, dafa am lay pour yow ak lay contre yow. Ma ngoog maanaam boo demee ñi nga xam ni ñu ngi ca wàllu tribunal baag yooyu, gis nga, da ngay gis koo xamante ni nii tey bu ñëwee ñu am luñ ko jiiñ, da ngay gis dafay am koo xam ni day lay pour moom muy avocat am, gis nga. Ña ko jiiñ dara tamit ut seen avocat, avocat ba di lay contre moom, gis nga. Avocat bi nga xam ni moom la jël, bu ñëwee day jël yoon woo xamante ni nii jubluwaayam mooy lan, pour fexe indi loo xam ni day wane ne moom kat client bi lañ koy tuumaal sori na ko. Ña ko tuumaal tam avocat bi ñu jël bu ñëwee day jël yoon woo xamante ni nii lam ci bëgg wane mooy ah waa ji kat lañ koy tuumaal setu ci def cee taq, gis nga ko. Ma ngoog kon gis nga ci àdduna fii rek chaque jour nga gis misaal boobu, lay pour yow ak lay contre yow. Mu ne xam-xam mii nag noonu la mel. Waaw, soo ko jëfee mu nekk lay pour yow, soo ko wanee ginnaaw jëfewoo ko mu nekk lay contre yow, comme ni mu rotee ci xadis bi nga xamante ni nii mooy xadisu Abu Malik al Haris bin Asimin al Ashari ci Muslim. Mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na walquranu xujjatun laka aw alayka. Mu ne moom alquran mii ngay gise ëllëg day nekk lay pour yow, xujjatun laka, su fekkente ne jëfe nga ko moom alquran, xam-xame alquran, aw alayka wala mu nekk lay sa kaw, lay contre yow, su fekkente ne jëfewoo ko danga ko saggane woon ko gannaaw. Kon lu jar a bàyyi xel la. Ngoog foofu jullit bi war na bàyyi xel bu baax a baax a baax ëllëg, mu koy fàttaliku, mu bañ koo dàq ci xelam, parce que bu ko dàqee ci xelam rek loolu naxuk sheytaane la. Waaye looy gën di bàyyi xel yowmal qiyaama, looy gën di bàyyi xel sa biir bàmmeel, looy gën di bàyyi xel dee di ko fàttaliku, ngay gën a am occasion wu def loo xamante ni nii ah njëriñ la la fay nekkal ci bërëb yooyee. Waaye loo koy gën di fàttelu, loo koy gën di maanaam dummooyu, di gën a ñàkk occasion def lu la fay jëriñ, teru tee nag dee ñëw. Waaw, rute nak de ñew xam nga lego leg nga ne de ñu ne ah bu fi tuddu de way mo ndax lolu da téré de ñew de kay heure bu joté rek de ñew xam nga li am solo moy lan moy la nga gor gorlu gannaaw de comme waja topone yonnati bi alayhi salatu wassalam nan ko mata sa'a wa mom yawmal qiyam kagn la muné ko maza a'dadt laha wax ji du yawmal qiyam kagn la de mais lan nga préparer yawmal qiyam gis nga ko wax ji fofu la nekk kon lan nga liggey lan lu concret lan lo xamanteni ni kérok yawmal qiyamati yaakar nga ni li jëf ju bax la li jëf ju sell la go xamanteni ni wax deug yalla di ngi am yaakar dajje ak sa borom mune kon fala yakunu al ilm nafi'an illa bil amal mune xana xamone kon xam xam mom du nek xam xam buy jeriñe ludul ci jëfé jëfé ga moy tax xam xam ba nek xam xam buy jeriñe lolo taxone sun yonanta alayhi salatu wassalam dawul khay suba ludul ne dan na ñaan ñaan gi allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala mune yow yalla mang lay ñaan gis nga mang lay ñaan ilman nafi'an xam xam buy jeriñe wa rizqan tayyiban wursak wu tey wu dagan wa 'amalan mutaqabbala ak jëf yu ñu nangu اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سيتال لولو مودال لي بوله خم خم بوي جيرني اك جيف تي ني نانكو nga gis ne kon xam xam mom mën ta nek xam xam buy jeriñe tank andut ak jëf lolou la borom téré bi wax fi mune kon fala yakunu lilm nafi'an illa bil amal kon dal xam xam du am njeriñ ludul mu nek lo xamni jefe nga ko mune amma man alima wa lam ya'mal fa hadha maghdubun alayhi mune ki nga xamanteni na xamna te du jefe mune koku dafa bok ci ñi nga xamanteni ni des leena mere meruk borom bi tabaaraku wa ta'ala day tabbi sen kaw ndax lan xam nañ ba pare jefe wuñu lolu moy li nga xamni mo dal al yahud muy jifi xamnañu waye nak jefewuñu manam ñom contraireu xam xam ba ca lañuy ne gis nga buñ leen téré dara ñu dem jëf téré ba buñ leen digalé dara ñu bayyi diglé ka té pourtant xamnañ kon ki xam nga xamni da ngay dégg ñu naan pourtant jang na dé pourtant nangam dé né koku comportement yahoud doxalinu yahoud mo nek ci mom kon warna gorgolu xex ak bopam ba dindi ci bopam comportement bu manke bobu comportement bu doye di bobu mune li annahu ndax mom mom arafa al haqq wa tarakahu ala basira ndax mom xamna deug gannaaw ba nga xamanteni ni xamna deug mu dadi ko fay bayyi gis nga mango bayyi fa njub dem di def contraire li nga xamanteni ni mom moy njub mango ki nga xamanteni tamit da fay ñew rek di jëfé te xamul gis nga koku tamit day yor comportement nasara motax ñaar yeb baxul li bax moy nit ki gor gorlu teggu ci siratal mustaqim mango teggu ci yoon bi nga xamanteni ni mom moy yoon bu jubbi nga xamanteni ni moy ban yoon moy yoonu xam ak jëfé xam xam bi mune wa nadhim yaqul wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun qabla 'ibadil wathan mune wax katu araba moy way kat ba waxon na mune borom xam xam bo xamanteni ni du jëfé xam xamam mune koku de besuk mbugal ga mom lañuy ñëk mbugal lata ñuy mbugal jaamu katu xaram ya kon xam nga graw na gis nga manam ñaka jëfé sa xam xam su fekke besuk mbugal ga buñ dajalé ñeñu wara mbugal yépp bala ñu mbugal jaamu katu xaram yi kiñ doon woyé borom xam xam té daawul jëfé xam xamam mom lañuy jital ci mbugal ga ndax lan ndax ñaka jëfé xam xamam